βασίλεμα σχεδόν, και εσύ να είσαι πάντα πω. Στη μοναξιά μου θα κεράσω ένα τσιγαρό. Είναι μεσάνυχτα και εσύ μου κλέψε σώμα και ψυχή. Κι εγώ το τρένο το έχω χάσει, που θα πάρω. Φταίμε κι οι δυο μας που πιστέψαμε ένα ψέμα. Φταίμε κι οι δυο μας που κρατάμε τη φωτιά. Μέσα στις στάχτες εκκρεμούν οι αναμνήσεις και δεν υπάρχει για τους δυο μας αγκαλιά. Και ας πονάω, δεν γυρνάω πίσω δεύτερη φορά. Δεν περίμενα από σένα τέτοια συμπεριφορά. Δεν έχεις γίνει παρελθόν. Μ' έχει πονέσει ο χωρισμός μας, δεν το κρύβω. Ήσουν και θα σε με μια πληγή βαθιά που ακόμα αιμορραγεί. Κι αργό πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο. Φταίμε κι οι δυο μας που πιστέψαμε ένα ψέμα. Φταίμε κι οι δυο μας που κρατάμε τη φωτιά. Μέσα στις στάχτες εκκρεμούν οι αναμνήσεις και δεν υπάρχει για τους δυο μας αγκαλιά. Και ας πονάω, δεν γυρνάω ίσο δεύτερη φορά. Δεν περίμενα από σένα τέτοια συμπεριφορά. Και ας πονάω, δεν γυρνάω ίσο δεύτερη φορά. Για συμπεριφορά δεν περίμενα από σένα τέτοια συμπεριφορά.